aannemersbedrijf Molenaar BV uit Enkhuizen. Voor woning- en utiliteitsbouw, grond-, water- en wegenbouw, aanleg van sportvelden en tennisbanen. Tevens levering van diverse soorten zand, grond- en recyclingmateriaal. Renovatie en bouw van sport- en bedrijfshallen. Molenaar, het meest veelzijdige aannemersbedrijf uit West-Friesland. Bel voor een vrijblijvende offerte 176-44 in Enkhuizen, vlakwater 11. Met Molenaar komt het zeker voor elkaar.